नमस्ते। मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 472वीं कक्षा, आठवें अध्याय के दूसरे पाद के तीन सूत्र हो गए थे, नमुने सूत्र तक। पूछना है कुछ पीछे? अच्छा जी, औजड है जो उदाहरण है पूर्वत्र, उसका अर्थ क्या है अजय जी? वो हमने कदा चष्टे, ऊढ़ शब्द का अर्थ क्या हुआ? ऊढ़ शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसने वहन किया है, ठीक है ना, कुछ प्राप्त किया है या प्राप्त कराया है, तो वो ऊढ़ हो गया निष्ठा प्रत्यांत होने से विशेषण। अब उस व्यक्ति को कोई उसके विषय में चर्चा कर रहा है, करोति तो यहाँ नहीं घटेगा, आचष्टे घट जाएगा, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि तत्करोति तदाचष्टे, जब दोनों बोले जाएंगे तो दोनों ही घटाने हैं हमें। जहाँ जैसा संभव है वहाँ वो अर्थ ले लेंगे। तो उसके विषय में कोई चर्चा कर रहा है, आख्यान कर रहा है, तो यहाँ क्योंकि लुंग लकार का प्रयोग है तो औजढ़त, ऊढ़ के विषय में किसी ने आख्यान किया, चर्चा की, ये अर्थ निकलेगा इसका। और एक बात और भी विचार करने की है कि व्याकरण में ये बातें स्थान स्थान पर दिखाई देंगी कि यहां पर शब्द की सिद्धि पर अधिक बल होता है, ठीक है ना। जो बनाया जा रहा है शब्द उदाहरण, उसका अर्थ क्या बनेगा उससे तात्पर्य नहीं है। आगे भी ऐसे उदाहरण आएंगे कि उदाहरण तो आ रहा है लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि ये वाक्य, ये शब्द कहीं प्रयोग में आ भी सकता है या नहीं, तो वो कोई आवश्यक नहीं है कि प्रयोग में आ ही जाए कहीं, लेकिन बन सकता है। व्याकरण क्या आधार लेके चलता है? कि बन सकता है, बस। प्रयोग में आए नहीं आए ये व्याकरण का विषय नहीं है। कहीं कहीं प्रयोगाधीन भी होते हैं, लेकिन यहां जब उदाहरण किसी सूत्र का दिया जाएगा तो वहां पर उसको हम ढूंढ लें पहले कि कहीं प्रयोग में आया है या नहीं, तब उदाहरण लें। ऐसा नहीं, व्याख्याकारों ने सीधा उदाहरण बना दिया। ये काल्पनिक उदाहरण भी होते हैं, कहीं आएगा आगे तो बताऊंगा मैं कि बताओ इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम। अब इसी का है, औजढ़त को ही ले लो, कहीं संभावना है मिलने की? कोई होगा ऐसा व्यक्ति जिसने ऊढ़ शब्द के विषय में कुछ कहा, ऊढ़ व्यक्ति के विषय में? क्या लगता है? तो लेकिन बन तो सकता है ना, बन तो सकता है, तो इसलिए उदाहरण जो है कहीं कहीं ऐसे आते हैं। आवश्यक नहीं है कि उदाहरण प्रसिद्ध ही हो वो। और ये नमुने सूत्र तो आ गया था ना समझ में पूरा? इसको हमने या तो ज्ञापन से अर्थ निकाले वो कि ना आदेश सिद्ध रहता है, तभी मुंह आदेश के विषय में चर्चा कर पाएंगे हम, और या फिर अर्थ ही दो प्रकार से कर लें कि ना के विषय में मुंह सिद्ध रहता है, ठीक है ना, मुंह जो है वो असिद्ध नहीं होता, सिद्ध रहता है। तो ना के विषय में का तात्पर्य ना करते समय, और दूसरा हो जाएगा ना परे रहते, ठीक है ना। और ने जो था उदाहरण, ये सूत्र में पद ने सप्तमी का एक वचन, तो वैसे तो आकारांत हुआ ना, ना तो पाणिनी की शैली को हम देखते हैं तो आकारांत जहां होता है इस प्रकार से, तो वातो धातु हो जो सूत्र का अतः का योग भाग करके भासंज्ञा होने के बाद लोप करते हैं, वैसी शैली दिखाई देती है जैसे कि समासे न पूर्वे त्वल्य तोक्त्वा ऐसा बोला उन्होंने। तो यहां भी क्या होना चाहिए, जैसे इक्त्वा का ही अगर हम सप्तमी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सूत्र आया भी है एक क्रमश्च क्त्वी, तो यहां क्या होना चाहिए नमु नि, ठीक है ना, नमु नि। तो बात आई क्या, ये आकार का लोप क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं कि जहां आकार का लोप नहीं किया जाता है, तो उसी के लिए जो टिप्पणी में दिया था ना क्त्वायाम प्रतिषेध, ये जो महाभाष्य का वाक्य था क्त्वायाम च कित प्रतिषेध, यद्यपि सूत्र तो ये अन्य स्थल पर है जहां के अधिदेश का प्रकरण प्रारंभ होता है गांगुटा दिव्यंगित, लेकिन यहां तात्पर्य है क्त्वायाम की रचना जो की है इस वाक्य में उसको दिखाने के लिए। तो सप्तमी में क्त्वायाम बनाया इन्होंने, और उधर हम पाणिनी की शैली क्या देखते हैं क्रमश्च क्त्वी, तो क्त्वायाम न कह करके यहां क्या होना चाहिए क्त्वी च कित प्रतिषेध, तो क्त्वायाम भी तो मिला, अर्थात वैयाकरण क्त्वा का आकार लोप नहीं भी करते, नहीं करते हैं। अब उसके बाद फिर दूसरी बात ये आ सकती है कि यासुट का तो आगम किया है, याट का, यासुट नहीं याट का तो आगम किया है याडापा, तो क्या आबंत माना जाएगा इसको, तो आबंत मानने बिना तो याट नहीं आ पाएगा, तो आयाम है ना, नहीं तो अगर नमूने के समान बनाए तो क्या बनेगा त्वे च प्रतिषेध। लेकिन यहां केवल हम इस वाक्य को इस रूप में लेंगे कि आकार का लोप नहीं भी होता, याट आगम तो नहीं करना हमें, आकार का लोप नहीं होता, आकार का लोप नहीं होता तो ठीक है, हमने आबंत भी नहीं माना उसको, और ना के आगे ई आ गया सप्तमी का प्रत्यय और गुण कर दिया सीधा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इस तरह से यहां नमूने में ने का प्रयोग हुआ है, और पूर्वत्रा सिद्धम भी जो सूत्र हमने देखा था, वैसे तो बहुत चर्चाएं इस पर होती हैं, तो वहां पर आठवें अध्याय के जो तीन पाद के जो सूत्र हैं परस्पर, उनमें यदि हमें बिल्कुल कठोरता से नियम का पालन करें कि पर सूत्र पूर्व पूर्व की दृष्टि में सिद्ध होता जाएगा, तो बहुत से स्थलों पर बहुत ही समस्या आ जाएगी। जैसे ऊट को ही ले लो, ऊट को तो खर्च छोड़ो, जैसे हमने बनाया दोगधा, तो दोगधा में दोह धातु है ना, त्रिच प्रत्यय या लुट लकार में बनाए, तो वहां पर हकार को घकार किससे करेंगे, दादेर धातुर घ, तो दादेर धातुर घ सूत्र होढ़ के आगे है, ठीक है ना, अब होढ़ को तो उसका कार्य दिखाई नहीं देना चाहिए, यह दिखाई देगा, वो कहेगा भाई तूने किया है होगा घा, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो हकार दिखाई दे रहा है, मैं तो ढकार करूंगा इसको, बन जाएगा दोगधा फिर। अर्थात हमें दादेर धातुर घा जो कि होढ़ से पर आ रहा है, और फिर भी हम उसको सिद्ध मान रहे हैं या नहीं, उसको सिद्ध मानेंगे तभी तो होढ़ शांत बैठेगा, नहीं तो वो तो कहेगा मुझे तो हकार दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है हकार दिखाई, तो अब यहां कैसे देखेंगे फिर हम, किस तरह से इस समस्या को दूर करेंगे, कि जहां जहां अपवाद के रूप में सूत्र आए हुए हैं, इस त्रिपादी के अंतर्गत की बात कर रहा हूं मैं, जहां जहां अपवाद के रूप में सूत्र आए हुए हैं तो वो तो सिद्धि ही मानने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर ऐसे तो। अब क्योंकि होढ़ा एक सामान्य सूत्र हो गया, तुरंत ही उसके आ गया अपवाद आ गया कि एक दकारादि है यदि धातु, तो फिर घकार होगा, फिर ढकार नहीं होगा, दादेर धातुर घ, तो अब इसको सिद्ध मानना पड़ेगा, नहीं तो होढ़ा नहीं होने देगा, दोगधा को नहीं बनने देगा, तो ये बातें भी आगे ध्यान रखनी है। ये त्रिपादी जो सूत्र है उनके अंतर्गत जो भी वार्तिकाएं हैं उनके कार्य भी ऐसे ही, वार्तिकों में ये बात नहीं घटेगी। वार्तिक तो बस ठीक है, उस सूत्र में जहां पर आया है वार्तिक, उस सूत्र की क्या स्थिति है। वो सूत्र यदि असिद्ध हो रहा है तो वार्तिक कार का कार्य भी असिद्ध ही माना जाएगा, ठीक है ना भाई। वार्तिक तो सूत्र के अर्थ को थोड़ा परिमार्जित कर रहा है बस, और तो कुछ नहीं करता वो। तो सूत्र की जैसी स्थिति है असिद्ध होने की है या नहीं है, उसी के कार्य को परिमार्जित कर रहा है, तो वो तो बात वहां भी घटेगी फिर। लेकिन हम क्रम की दृष्टि से ऐसे वार्तिकों का कोई पाठ लेकर के अलग से नहीं देखेंगे, वो तो जिस सूत्र पर वार्तिक है उस सूत्र के आधार पर ही उसका मूल्य वहां पर देखा जाएगा, हमें वार्तिक का वैसे ही देखेंगे उसको। चलो आगे देखते हैं अब। तो ये स्वर संबंधी यहां पर तीन सूत्र आए हुए हैं। पहला है उदात्त स्वरतयोर यणः स्वरितोनुदात्तस्य। उदात्त स्वरतयोः षष्ठी द्विवचनांतम् यणः पंचम एकवचनांतम् स्वरितः प्रथम एकवचनांतम् अनुदात्तस्य षष्ठी एकवचनांतम्। यणः में पंचमी है तो से उत्तर, षष्ठी आ रही है अनुदात्तस्य में, ये स्थान षष्ठी हो गई, उसको स्वरित हो जाएगा। और उदात्त स्वरितयोः में षष्ठी आ रही है तो यहां पर उदात्तस्य स्थाने अथवा स्वरितस्य स्थाने यो अण यण तस्मात् परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः आदेशो भवति। यण से उत्तर हमें अनुदात्त को लेना है जिसको हमें स्वरित करना है, लेकिन वह यण आदेश जो कि इकोणचि से होगा वो या तो उदात्त के स्थान में होना चाहिए या स्वरित के स्थान में होना चाहिए। दोनों के उदाहरण यहां देखेंगे। जैसे कुमारयौ उदाहरण में मूल शब्द कुमारी, तो कुमारी को कैसे बना पहले हमें देखना होगा। ये तो कुमार शब्द स्वयं में प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात्त, ठीक है ना। अब यहां पर कुमार शब्द से नीप आया स्त्रीलिंग में, तो कुमार से नीप लाएंगे तो नीप तो अनुदात्त रहेगा ना। तो अब यहां पर कुमार जो अंतुदात्त है उसके आकार का लोप हो गया, आकार का लोप हो गया यसे तीचा। तो आकार जिसका लोप हुआ है वो क्या था, वो क्या था उदात्त। अब वहां पर वही सूत्र लगेगा अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः। उदात्त का लोप हुआ है तो अगले अनुदात्त को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो कुमारी जो है ये भी अंतुदात्त ही रहा। अब इसके आगे जब औ प्रत्यय लाए द्विवचन में, द्विवचन इसलिए दिखाया है क्योंकि संधि करनी है, अनादेश दिखाना है हमें, तो आजादी प्रत्यय ही ला करके दिखा पाएंगे। तो औ प्रत्यय ला करके ये सारे सुप हैं, और सुप कैसे होते हैं, अनुदात्त सुपितो, तो अनुदात्त ही रहेंगे। अब कुमारी को जो अनादेश हुआ है क्योंकि यहां वो तो लग नहीं पाएगा प्रथम पूर्व सवर्ण, क्यों नहीं लगा, दीर्घात जसीच, तो निषेध हो गया। तो यहां पर यणादेश करेंगे जब, तो यण किसके स्थान में हुआ, ई के स्थान में, और ई क्या था उदात्त, तो उदात्त के स्थान पर किया गया यण और उससे उत्तर, क्योंकि यण में तो कोई स्वर रहेगा नहीं, अब यण तो व्यंजन है, व्यंजन में कोई स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित आ नहीं सकता, तो अब क्या करें, तो उससे उत्तर वाले पर प्रभाव पड़ेगा उसका। तो वही ये सूत्र कार्य कर रहा है कि अब उस यण से उत्तर जो भी अनुदात्त है उसको कर दो स्वरित, अब तो अव को स्वरित हो गया। स्वयं तो उदात्त चला गया लेकिन अगले वाले को स्वरित करवा गया। तो ये इस सूत्र का कार्य हो गया। ऐसे ही जस में भी हो जाएगा, कुमारियौ कुमारियः। अब स्वरित यण का देखो, तो यहां पर संधि जो हुई है, सक्रिल्वी आशा खलप्वी आशा। तो पहले हमें सक्रिल्वी को देखना है। ये मूल शब्द पकड़ेंगे पहले, सक्रिल्लु, लेकिन ये भी बनाया गया है समास करके उपपदमतिंग से, तो सकृत लुनाति इति सक्रिल्लु, खलम पुनाति इति खलपु, एक बार काटने वाला सक्रिल्लु, दुष्ट को भी शुद्ध करने वाला खलपु, ठीक है ना, पवित्र करने वाला। तो सक्रिल्लु और खलपु ये जो दो शब्द बने हैं, तो यहां पर इनका स्वर क्या रहना चाहिए? तो धातु तो लू और पू धातु स्वर रहेगा पहले इनमें, उसके बाद क्विप च सूत्र से जब क्विप किया गया, सकृत उपपद रहते हुए या खल उपपद रहते हुए, तो उस अवस्था में अब यहां पर स्वर बदलेगा, क्योंकि उपपद मतिंग से समास भी तो करना होगा साथ में। तो उपपद मतिंग से जब समास होता है, तो छठे अध्याय में हम सूत्र पढ़ ही चुके हैं, गति कारक उपपद, गति कारक उपपदात कृत, क्योंकि समास करके सामान्य सूत्र तो वही आता है ना, समासस्य से अंतोदात होने लगता है, लेकिन गति कारक और उपपद इनसे उत्तर यदि कृदंत शब्द आ रहा है तो उसी का प्रकृति स्वर रहता है। तो किसका स्वर रहेगा फिर? सकृत कृदंत है या कि लू या पू कृदंत है? लू और पू कृदंत हो गए, ठीक है ना। तो उसमें जो स्वर प्रकृति स्वर क्या था? धातु उदात्त थी। तो इस तरह से सकृल्लू और खलपू ये हो गए अंतोदात्त। यहां तक बात आ गई। अब यहां पर सप्तमी में नी प्रत्यय लाए इसमें, सकृल्लू और खलपू के आगे सप्तमी में नी प्रत्यय, वो सुप है, वो तो अनुदात ही रहना है। अब यणादेश आया यहां, ठीक है ना। तो यणादेश जो हुआ है ऊ को वकार, ये हो गया उदात्त के स्थान पर यणादेश। तो उदात्त के स्थान पर यणादेश होने के कारण से जो ई था सप्तमी का, उसको हो गया स्वरित। तो शब्द तो बन गया सक्रिल्वी खलप्वी, एक बार काटने वाले मैं। अब देखो अर्थ क्या क्या, कहां तक पहुंच गए हम? एक बार काटने वाले मैं, ठीक है ना। अब सक्रिल्वी बना करके आशा शब्द के साथ में समास किया इसका, कौन सा समास करेंगे? समास नहीं, वो संधि। तो संधि करेंगे आशा के साथ में, अर्थ क्या बनेगा? एक बार काटने वाले में विद्यमान आशा, यही तो होगा, और क्या होगा? तो कैसा अर्थ निकल रहा है, ये कहां प्रयोग करेंगे हम? सक्रिल्वी आशा। अब यहां जब संधि हुई तो ध्यान रखना, सक्रिल्वी में अंतिम जो ई है इकार, ये क्या है? स्वरित। अब यणादेश हुआ, ये कोणेची, इधर आशा का स्वर देखना है पहले हमें। तो आशा जो शब्द है ये फिर सूत्र में आया हुआ है, इसका अलग से सूत्र है, क्योंकि आशा का अर्थ दिशा भी होता है, होता है नहीं? सर्वा आशा मम, पूरा करो, मित्रम भवंतु, सारी आशाएं सारी दिशाएं हमारी मित्र बने। तो यहां जो फिर सूत्र है वो कहता है कि आशाया अधिगाख्याचे, दिशा अर्थ नहीं होना चाहिए, उस अवस्था में आशा शब्द अंतोदात्त रहता है। तो सक्रिल्वी के या खलपीवी के आगे जो आशा है ये दिशावाची नहीं है, तो ये अंतोदात्त रहा। अंतोदात्त रहा तो आ तो अनुदात्त ही रहेगा ना, अनुदात्तम पद में एक वर्जम। तो अब यहां पर जो सक्रिल्वी और खलपीवी में एकार को यणादेश हुआ था, उससे उत्तर आ को हो गया स्वरित, ठीक है ना, आ को हो गया स्वरित। अब उच्चारण कैसे होगा इसका? सक्रिल्व्याशा खलप व्याशा खलपवी, वकार के आगे तुरंत यकार बोलना है, खलप व्याशा है, सक्रिल व्याशा। तो ये जो आ है व्या, या में आकार, ये कैसा है स्वरित, ये स्थिति यहां रहेगी। उसके आगे जो है शा, शा तो अनुदात था पहले से ही, नहीं शा तो उदात था पहले से ही, वो दाती ही रहेगा। तो यहां स्वरित भी है और उदात भी है अंत में। तो ये जो उदाहरण था सकल व्याशा खलप व्याशा, इसमें दोनों बातें घट गई, उदात के स्थान पर भी यण दिखा दिया, इसमें स्वरित के स्थान पर भी यण दिखा दिया। कुमारियों कुमारियों में केवल एक ही बात घटी थी, उदात के स्थान पर यह हो गया स्पष्ट। अगला सूत्र देखो। अच्छा जी, खलप व्याशा में ख और ल अनुदात है। हाँ, ये तो अनुदातम पद्मिक वर्जम लगेगा वहाँ, जब हमने लगाया था ना गति कारक उपपदात्कृत, तो कृदंत का स्वर होते ही अनुदातम पद्मिक वर्जम लग गया, वो अनुदात हो गए। तेरा चित्र अटक गया तेजस्वी ने। अगला सूत्र देखते हैं। एकादेश उदात्तेन उदात्तः, एकादेश प्रथमैक वचनांतम उदात्तेन तृतीयैक वचनांतम उदात्तः प्रथमैक वचनांतम। अब ये क्या कह रहा है, उदात्तेन सह एकादेश, लेकिन उदात्त के साथ में एकादेश होगा तो होगा किसका? तो पीछे जो सूत्र था अनुदात्तस्य च यत, वो उदात्त स्वरतोरण स्वरतोरणदात्तस्य, यहां से अनुदात्तस्य की अनुवृत्ति ले ली, तो उदात्तेन सह अनुदात्तस्य यह एकादेश स उदात्तो भवति। उदात्त का और अनुदात्त का जहां कहीं भी एकादेश होगा संधि करके, तो वैसे अगर हम देखें संधि करते समय जब उदात्त और अनुदात्त का एक आदेश करेंगे और उस अवस्था में जो भी आएंगे स्थान, जो आदेश के रूप में जो वर्ण आएंगे, तो वहां स्थाने अंतरतम ही तो लगाया जाएगा। अगर कोई अन्य बात नहीं निकल रही है तो स्थाने अंतरतम लगाएंगे। तो वहां उदात्त और अनुदात्त के स्थान पर क्या आना चाहिए, अंतरतम्य किसका हो सकता है? स्वरित का ही तो होगा, क्योंकि स्वरित ऐसा है जिसमें दोनों की बातें मिल जाती हैं, समाहार हुआ है ना, तो दोनों के धर्म उसमें मिले हुए हैं। तो अंतरतम्य से यहां पर स्वरित की प्राप्ति हो रही थी, इसी के लिए यह सूत्र बनाया गया फिर कि स्वरित नहीं होगा, अंतरतम्य से क्या होगा कि उदात्त हो जाएगा। तो इसके उदाहरण पीछे भी देख चुके हैं हम, ये अग्नि वायु, तो अग्नि शब्द स्वयं कैसा रहेगा, प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात्त ले लिया, और आगे जस वो औ प्रत्यय आया द्विवचन में, प्रथमा के द्विवचन में या द्वितीय के द्विवचन में, तो ये तो अनुदात्त रहा औ। अब यहां पर एकादेश हुआ किससे, किससे हुआ एकादेश, प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ, तो अग्नि में इकार उदात्त औ अनुदात्त दोनों का सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ, वो क्या रहेगा, तो इस सूत्र ने उसको उदात्त कर दिया। तो ये इकार जो हुआ है ये अग्नि, ये उदात्त है, वायु में उ उदात्त है, ऐसे ही वृक्ष ही प्लक्ष ही में, तो वृक्ष और प्लक्ष है ये भी यहां पर प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त हैं। आगे जो भिस्को ऐस हुआ है ये अनुदात्त है, अनुदात्त सुपित से। अब यहां पर वृद्धिरेचि से एकादेश हुआ, तो ये भी उदात्त और अनुदात्त का वृद्धि रूपी जो एकादेश आया है ये उदात्त ही रहा आई, पीछे के फिर अनुदात्त हो जाएंगे व्री और प्ला, तो वृक्ष ही प्लक्ष ही, इसमें व्री में नीचे रेखा लगा लेना अनुदात्त की नहीं लगी हुई है। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है, बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर एकादेश किए जाते हैं, और कई बार हम इसको लगा भी चुके हैं पीछे के उदाहरणों में, जहां जहां भी स्वरों का प्रकरण आया था। एक सूत्र और रह गया, वो इसी से संबद्ध है कि स्वरितो वा अनुदाते पदादो। देखो अभी हमने क्या किया था कि अग्नि वायु वृक्ष ही प्रलक्ष ही, यहां पर जब एक आदेश किया था तो पहला वाला तो था शब्द, जैसे वृक्ष वायु वृक्ष प्रलक्ष, ठीक है ना, और दूसरा क्या था, प्रत्यय मात्र था बस, उधर औ प्रत्यय था, इधर भिस्क यानी कि ऐस प्रत्यय था, यही तो था बस। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि स्वरितः प्रथम गुचनांतम वा व्यपदम अनुदाते सप्तम ये गुचनांतम पदादौ सप्तम ये गुचनांतम। यहां मुख्य बात है पदादौ, पदस्य आदि ही पदादि ही, बाकी अनुदात्त तो वो भी मांग रहा था, एक आदेश जब होगा उदात्त के साथ में तो आगे अनुदात्त होना ही था, लेकिन वही अनुदात्त यदि किसी पद के आदि में आ रहा है, पद के आदि में पद होना चाहिए, पीछे जो औ या ऐस थे ये पद नहीं थे, प्रत्यय मात्र थे बस, पद नहीं थे वो, पद होगा यदि तो उस अवस्था में पूर्व सूत्र तो उदात्त ही प्राप्त करा रहा था, इसने विकल्प से वहां स्वरित किया है, तो एक पक्ष में स्वरित एक पक्ष में उदात्त, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा उदात्तेन सह, उदात्तेन सह यह अनुदात्ते पदादौ एकादेश, एकादेश तो हुआ है लेकिन जिसके साथ में एकादेश हुआ है वह अनुदात्त अगले वाले पद के आदि में विद्यमान है, तो स विकल्पे न स्वरितो भवति, वो विकल्प से स्वरित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, सु उत्थितः, तो सु उत्थितः में हम सु का यदि स्वर देखें तो क्या रहना चाहिए, अगर हम उसका फिट सूत्र लगाते हैं तो कौन सा सूत्र है, उपसर्गाश चाभिवर्जम, ठीक है ना, उदात्त होना चाहिए उससे। लेकिन यहां पर सु शब्द पूजा अर्थ में पाणिनि जी ने इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा की है, जहां अच्छा अर्थ इससे निकलता है पूजा अर्थ, तो सुह पूजायाम अतिरतिक्रमणे च, तो वहां जो सुह पूजायाम है सूत्र, ये इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, और वो जो सूत्र है सुह पूजायाम ये उसके अधिकार में चल रहा है, आकडारा देका संज्ञा, तो पीछे गति संज्ञा तो हो चुकी थी उनकी, लेकिन जब कहा गया कि पूजा अर्थ में यदि सु का प्रयोग करेंगे तो उसका नाम कर्म प्रवचनीय होगा, तो गति संज्ञा का तो बाद हो गया, फिर एक ही तो रहेगी, एक संज्ञा रहेगी, तो गति संज्ञा इसकी नहीं है, ठीक है ना, एक तो ये ध्यान रखना है, और गति संज्ञा नहीं है तो अब समास करने के लिए सूत्र कुगति प्रादेह से समास करेंगे तो कुगति प्रादेय में प्रादि शब्द भी तो है, ठीक है इसका नाम गति नहीं है कर्म प्रवचनीय है, लेकिन प्रादियों के अंतर्गत तो आ ही रहा है ना सु, तो सु का समास किया गया कुगति प्रादेय से। अब समास किया गया तो कौन सा समास किया गया, तत्पुरुष समास, कुगति प्रादेय तत्पुरुष समास करता है। अब तत्पुरुष समास में क्या नियम चलता है स्वर संबंधी, कि तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमान अव्यय, तो अव्ययों के अंतर्गत तो लिया ही जाएगा ये, क्योंकि सूर्य निपात भी तो है, निपात होने से अव्यय है, तो उससे पूर्व पद का प्रकृति स्वर रहता है तत्पुरुषे तुल्यार्थ सूत्र से, तो पूर्व पद यहां सु ही तो था, तो सु में अव्यय होने के कारण से, अव्यय हुआ था ये निपात होने के कारण से, तो निपाता आद्युदात्ता, ठीक है, ये हो गया उदात्त सु। अब उत्थित जो शब्द आगे है पूरे का पूरा, ठीक है ना, वो अनुदात्तम पदमेक वचम से पूरा अनुदात्त ही रहा, अब अनुदात्त रहा लेकिन उत्थित एक पद भी तो है, जब सु का और उत्थित का समास किया गया था तो दो पदों का समास हुआ है, सु भी पद है उदात्त, अब उत्थित भी पद है, तो उत्थित जो पद है उसका आदि वर्ण वो अनुदात्त है वहां पर, तो इस तरह से पद के आदि में अनुदात विद्यमान है और वहां पर जब वृद्धि एकादेश वो दीर्घ एकादेश हुआ तो उस अवस्था में उदात्त का अनुदात के साथ एकादेश हुआ है, वो एकादेश विकल्प करके इस सूत्र से स्वरित हो गया। तो एक बार सु के ऊपर रेखा आएगी और दूसरे पक्ष में पूर्व सूत्र एकादेश उदात्त अनुदात है ये उदात्त कर देगा तो दूसरा बनेगा सुथित, वहां कोई रेखा नहीं होगी सु के ऊपर। ऐसे ही सुदात्त होने के बाद अनुदात कहा क्या करने के बाद सु उदात्त करने के बाद देखो हमने जब समास किया था सु का और उत्थित का तो समास करते ही ध्यान रखो कि अब स्वर कई स्वर संबंधी हमें प्रक्रियाएं भी नए सिरे से देखनी होती हैं। तो नए सिरे से देखना प्रारंभ किया तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ, सबसे पहला कार्य तो समास से सूत्र आधमकता है, वो कहता है अंतदात्त करो, आपने समास किया है तो अब उसी के तो सारे अपवाद चलते हैं। फिर दूसरा पाद पूरा साथ में छठे अध्याय का तो वहां पर तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र ने पूर्व पद का स्वर रखा, तो पूर्व पद का स्वर रखा तो सु का ही तो स्वर है और तो किसी का स्वर है ही नहीं। अब जब किसी का स्वर नहीं है तो अनुदात्तम पद में एक वर्जम लगाना ही पड़ेगा। क्या प्रश्न है, उत्तर आया नहीं आया? वो तो लगाना ही पड़ेगा हमें। हाँ अगर सु के साथ में समास न हो रहा होता, केवल उत्थित को ही देखते हम अलग से, ठीक है ना, कि उत्थित में क्या स्वर है, तो उत्थित को अगर अकेले बनाए तो क्या स्वर रहेगा? भाई धातु है वहां पर, निष्ठा प्रत्यय किया गया, ठीक है ना, तो धातु स्वर आया पहले स्था, फिर निष्ठा का स्वर आ गया, कृता प्रत्यय का स्वर आ गया, धातु का हट गया, फिर उत के साथ में वहां समास किया गया। समास करें या उत धातु है, उत धातु से पूर्व उपसर्ग ले ही आते हैं, तो वहां पर उत का क्या स्वर रहेगा फिर? उत का स्वर, हाँ अगर उत्थित अकेला बनाएंगे तो किया ना, तो था हाँ था जवित्र काणा मुक्ता प्रत्यांत, ठीक है, तो वहां उसका स्वर रहेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन जब हमने सु के साथ में समास किया है तो पीछे की सारी बातें भूल जाओ, जो भी हमने स्वर सिद्धि की है वो सब समाप्त हो जाएगी, अब नए सिरे से हमें स्वरों के सूत्र लाने होंगे। तो वैसा ही यहां पर दिखाया गया है। आगे देखो वी क्षते में भी, अब वी और ई क्षते इन दो का हमें इन दो संधि करनी है यहां पर, तो दोनों के स्वर अलग अलग देखने होंगे। तो वी क्षते में वी ये क्या है, उपसर्ग है, उपसर्गाष्टाभिवर्जम, एक तो इसका स्वर ध्यान रखना है हमें, यह अंतोदात्त हो गया। अब ई क्षते में क्या करेंगे, तो ईक्ष धातु, ठीक है ना, धातु स्वर हुआ पहले, फिर त आया उसका स्वर हुआ, और शप आएगा लेकिन शप तो अनुदात रहेगा, ठीक है ना, तो त का स्वर दिखाई दे रहा है हमें। तो अगर अकेला ईक्षते बोले हम तो एक अलग स्थिति बनेगी, लेकिन यहां पर ईक्षते के साथ में हमने जब वी को जोड़ा तो वी तो ठीक है उदात्त है उपसर्गाष्टाभिवर्जम, लेकिन वी में एक धर्म और भी तो है कि यह अतिंगंत है, और अतिंगंत से उत्तर तिंगंत की क्या स्थिति बनती है, तिंग अतिंग वो तो पूरा ही निघात हो जाता है, हो गया निघात नहीं हो गया, तो वी उदात्त रहा, ई क्षते पूरा अनुदात्त बन गया है, लेकिन इस सूत्र को क्या चाहिए था, पद के आदि वाला वर्ण वो अनुदात्त चाहिए था, वो मिल गया इसको, दोनों का एकादेश हुआ तो इसने विकल्प से उसको स्वरित कर दिया है, तो वी स्वरित होगा, ठीक है ना, वी स्वरित हो जाएगा, तो वी के ऊपर रेखा आ जाएगी वी क्षते। अब यहां जो इन्होंने आगे जो दिखाया है, आगे की क्या स्वर रहेंगे फिर, स्वरित हो गया ना ये, तो क्ष और ते ये जो अनुदात थे दोनों, तो इनका स्वरिता संहितायाम अनुदाता नाम, स्वरित से उत्तर होने के कारण से इनकी एक श्रुति हो गई। लेकिन जिस पक्ष में वी उदात्त रहेगा पूर्व सूत्र से, तो तब तो स्वरिता संहितायाम अनुदाता नाम नहीं लग पाएगा, वहां केवल उदात्त से उत्तर जो अनुदात क्ष है उसको हो जाएगा स्वरित, और एक श्रुति बनेगी केवल ते की, वीक्षते, अगला वाला जो है, ठीक है। ऐसे ही वसुकः असि, तो वसुकः असि में यहां वसुक शब्द को अलग से ले लो, उसको प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात लेकर के चलो, और असि ये तिंगंत पद आ गया है। अब तिंगंत पद आ गया है तो उसमें अलग धातु स्वर प्रत्यय स्वर ये मत देखो सारी चीजें, क्योंकि अतिंगंत से उत्तर तिंगंत आ गया है तो पीछे हम कुछ कर भी लें सिद्धि तो रहेगी तो नहीं, वो हमें तो सीधा तिंग तिंग लगाना है। तो असि पूरा अनुदात्त है, तो पद के आदि में अनुदात्त मिल गया। अब दोनों का यहां पर एक आदेश किया गया है, संधि की गई है, वसुकः असि, ठीक है ना। ओ हो गया, पहले ऊ करेंगे ना रेफ को, रेफ को ऊ करके फिर ओ गुण हो गया है वसुको। यहां अब यह है एक आदेश जो ना है उसको देखना है हमें, तो वसुको में जो ओ है ये तो उदात्त ही है प्रातिपदिक स्वर से जो रहा था। अब असी के साथ में जब यहां एक आदेश हुआ है तो उस अवस्था में जो ओ नया आया है पूर्व रूप करके, ठीक है ना, तो वो हो गया इस सूत्र से स्वरित, उसको स्वरित कर लिया तो सी हो जाएगा फिर एक श्रुति। और दूसरे पक्ष में जब को उदात्त रहेगा पूर्व सूत्र से तो सी का स्वर क्या होगा फिर, वो हो जाएगा स्वरित, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरित। हो गया सारा। अच्छा, जो सु उत्थित यहाँ एक आदेश करने से पहले जो सु उत्थित है, उत्थित भी निघात हुआ? उत्थित निघात किससे होगा? तिंग तिंग वहाँ, वहाँ तिंगंत कहाँ है, वहाँ तो वही लगाएंगे ना धात गहिंगता जवित्र कहना, तिंग तिंग तो यहीं लग पाएगा वीक्षते में और वसुकोसी में। चलो ये तीनों हो गए स्वर संबंधी सूत्र। अब अगला न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं सूत्र के लिए, लेकिन एक एक वर्ण एक एक पद जो सूत्र में आए हुए हैं किस तरह से इसका अर्थ निकलता है वो यहाँ देखना है, क्योंकि सामान्य रूप से जब ये सूत्र लगाया जाता है जब तक यहाँ क्रम से नहीं आएगा पढ़ने के लिए तब तक जो पीछे कई बार लगाते चले आए हैं तो वहां पर सूत्र की संरचना पर ध्यान नहीं देते हैं, बस सीधे बोल दिया कि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नकार का लोप हो गया। अब मन में क्या अर्थ बन जाता है, और अब तक देखो तुम लोगों के मन में क्या इसका अर्थ बना हुआ है कि न लोपः नकार का लोप, तो क्या किया हमने मन में, क्या कर लिया, नस्य लोपः न लोपः, समास करके बैठे हैं ना, समास करके बैठे हुए हैं, लेकिन देखना क्या ऐसा ही है यहां पर। ऐसे ही प्रातिपदिकान्तस्य का क्या मन में बैठा हुआ है कि प्रातिपदिकस्य अंतः प्रातिपदिकान्त, ये भी समास करके बैठे हुए हैं, ये दोनों ही बातें अब समाप्त हो जाएंगी, न तो न लोपः में समास है न प्रातिपदिकान्त में समास है कहीं समास नहीं यार। तो न लुप्त षष्ठ्यंत, लोपः अलग है, अर्थात सूत्र में अगर हम पद देखें तो संख्या कितनी है, चार, और वैसे क्या लगता है कि एक न लोपः, एक ये पद हो गया, एक प्रातिपदिकान्त से एक ये पद हो गया, दो पद दिखाई दे रहे हैं जबकि दो नहीं है चार हैं। तो प्रातिपदिक इति लुप्त षष्ठीकम, ऐसे ही न भी लुप्त षष्ठीक है, अंतस्य षष्ठीक वचनांतर। अब प्रश्न जो उठेगा कि ऐसा क्यों करना पड़ा है कि न को अलग दिखाया गया प्रातिपदिक को अलग दिखाया गया। देखो इसका कारण है पीछे से पदस्य का अधिकार आना, ये कारण बन रहा है इसमें, इसने सारा जो है उलट पुलट करवा दिया है, क्योंकि पदस्य में षष्ठी है, इधर अंतस्य सूत्र में एक आ रहा है ये, ठीक है ना, ये भी षष्ठी का है। अगर हम प्रातिपदिक के साथ में समास कर दें इसका अंत शब्द का तो सूत्र का तो अर्थ इतना बन जाएगा फिर कि प्रातिपदिक के अंत में विद्यमान नकार का लोप हो जाता है, क्योंकि न लोप में भी समास करेंगे फिर हम, अगर प्रातिपदिक अंत में कर दिया तो पदस्य का कहीं संबंध जुड़ पाया इसमें, बोल पाएंगे हम, और अगर जबरदस्ती बोलेंगे भी तो कहां फिट करेंगे इसको अब कि प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य लोपो भवति, लगाओ पदस्य कहां लगाओगे अब, तो कहेंगे कि प्रातिपदिकान्तस्य जो है वही पद ले लेंगे हम, तो अनर्थ हो जाएगा उससे, ठीक है ना, वो प्रधान में पता लगता है, लेकिन अभी हमें जैसा है वैसा समझ करके चलना है कि न एक अलग पद हो गया, प्रातिपदिक अलग पद हो गया। अब यहां पर अर्थ करेंगे कैसे, क्योंकि पदस्य को भी देखना है हमें और प्रातिपदिक को भी देखना है। तो प्रातिपदिकस्य, क्योंकि लुप्त षष्ठी है ये, अब षष्ठियां कितनी बन गई यहां पर, फिर देखो एक बार, देखो न में भी लुप्त षष्ठी मानी गई तो ये हो गया नस्य, प्रातिपदिक में भी लुप्त षष्ठी है तो ये हो गया प्रातिपदिकस्य, फिर अंतस्य, फिर पदस्य, चार षष्ठियां हैं यहां पर। अब चार षष्ठियों में कैसे करेंगे कि एक षष्ठी का तो संबंध हम यहां पर प्रातिपदिक के साथ में जोड़ देंगे पदस्य का, तो प्रातिपदिकस्य पदस्य, जिसको प्रातिपदिक कहा जा रहा है वह पद भी होना चाहिए। तो यहां विचार उठता है कि क्या ऐसे भी प्रातिपदिक होते हैं जो पद नहीं होते, होते हैं क्या, बताना कोई, हो भी सकते हैं, नहीं भी, जैसे कि प्रातिपदिक तो है लेकिन पद नहीं है, भासंज्ञा हो तो नहीं होगा, भासंज्ञा हो तो क्या नहीं होगा, भासंज्ञा नहीं, हाँ प्रातिपदिक तो होगा लेकिन पद नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य प्रातिपदिकस्य पद से जब विशेषण लगा गया पद के साथ में, तो विशेषण लगते ही अब क्या निश्चयात्मक स्थिति बनी कि जिसको हम पद कह रहे हैं वो प्रातिपदिक भी होना चाहिए। दोनों बातें घटें उसमें एक साथ, अलग अलग नहीं, दोनों बातें एक साथ घटेंगी कि प्रातिपदिक भी हो वो और पद भी हो। अच्छा, अब रही बात कि ये अंतस्य, तो अब तो अंतस्य का संबंध लग ही जाएगा क्योंकि प्रातिपदिकस्य पदस्य कह करके हम एक शब्द पर आ गए। कैसा शब्द, जिसका नाम प्रातिपदिक भी है जिसका नाम पद भी है, वो शब्द तो एक ही है ना, तो उसके उसका अंत है यो अंत्यो नकार, उसका जो अंतिम नकार है, अंत्य सूत्र में है अंतस्य, तो अंत्य भव अंत्य अर्थ वही निकलता है कि अंतस्य नकारस्य बोल दो या जो यो अंत्यो नकार तस्य लोपो भवति, तो न की षष्ठी भी यहां पर संपन्न हो गई क्योंकि नकारस्य लोपो भवति, प्रातिपदिकस्य पदस्य अंत्यस्य नकारस्य लोपो भवति, ये सूत्र का अर्थ बना। अब जैसे उदाहरण में देखते हैं हम कि राजा, ठीक है ना, एक वचन का उदाहरण एक दिया है राजभ्याम, ये तृतीया चतुर्थी पंचमी कोई सी ले सकते हैं द्विवचन का, और राज भी तृतीया बहुवचन का, उदाहरण और ही बन जाएंगे बहुत से। तो यहां जो राजा शब्द दिया है इसमें क्या देखना है हमें, कैसे घटाएंगे इस सूत्र को, कैसे घटाएंगे कि राजन शब्द से हम जब सुप्रत्यय लाए तो सु का तो हल्यादि लोप हो गया, ठीक है ना, हल्यादि भ्यो से सु का लोप हो गया। इधर हमने इसको दीर्घ भी कर लिया है क्योंकि सर्वनाम स्थान था ना, वो सर्वनाम स्थान मान करके इसको दीर्घ भी कर लिया है, तो राजान। अब राजान इसका नाम बताओ मुझे, ये पद है या नहीं, पद है इसलिए क्योंकि ये सुबंत है प्रत्यय लक्षण से, और क्या प्रातिपदिक भी है, प्रातिपदिक भी है, अर्थवान है ना, प्रातिपदिक भी है, ठीक है ना, और जो नकार आ रहा है ये पद और प्रातिपदिक दोनों जो है इसके अंत में ही तो आ रहा है, अब ये इसका लोप हो गया, इसका लोप हो गया, तो ये बन गया राजा। अब यदि यहां पर हम द्विवचन का ले लें, यहां दिया नहीं इन्होंने, द्विवचन का ले लें राजा नव, तो राजा नव में विचार करो प्रधान बन जाएगा, स्वयं समझ में आ भी जाएगा कि राजा नव में राजन और औ ठीक है, दीर्घ भी कर लिया हमने सर्वनाम स्थान परे होने के कारण से। तो राजान और अव, अब बताओ राजान प्रातिपदिक है कि नहीं है? है। और पद? नहीं, पद नहीं है। हो गया प्रद्वारण इसका, यानी प्रातिपदिक के अंत में तो आ रहा है नकार लेकिन पद के अंत में नहीं आ रहा है, तो यहां सुरक्षित रह गया। अब जहां जहां स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा हो जाएगी वहां पर ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि प्रातिपदिक के अंत में तो सर्वत्र मिलेगा, ये पूरे रूपों में हम देखें सातों व्यक्तियों में प्रातिपदिक के अंत में तो नकार रहना ही है यहां सर्वत्र, लेकिन पद भी होना चाहिए। तो जहां जहां स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान पद बनाता जाएगा जैसे भ्याम में भीष्म में, तो वहां पद के अंत में भी हो गया प्रातिपदिक के अंत में भी हो गया। ऐसे ही राजन शब्द से तल प्रत्यय किया, राज्य भाव राजता, तो राजन और नस है आगे नसी, वो नस षष्ठी का और तल, तो नस का तो लोप हो गया, रह गया राजन और त। अब यहां पर भी राजन की पद संज्ञा प्रातिपदिक के अंत में तो है लेकिन पद के अंत में कैसे बनाइए, पद संज्ञा किससे करेंगे? तो पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम से। तो सुबंत तिंगंत क्यों है? क्योंकि प्रत्यय लक्षण से है, ठीक है ना। तो यहां भी नकार का लोप हो गया, और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते नहीं। क्यों? फिर दोबारा सोचो, यह कारा दिया जाती है क्या तल? हाँ नस जो था ना आगे वाला, तो वो यहां पर बाधा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि नस का यहां पर प्रत्यय लक्षण तो हो ही जाना है, क्योंकि पद संज्ञा करने में थोड़ी लग जाएगा निलंबतांगस से। तो इस तरह से यहां पर राजन शब्द पद होने के कारण से सुप्तिगंतम पदम से नकार लोप हो गया राजता। ऐसे ही तरप और तमप प्रत्ययों का भी ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो राजतरह राजतम, तो बहुत व्यापक सूत्र है ये, है ना। नस के कारण सुप्तिगंतम पदम लग रहा है, नस के कारण से। तो संज्ञा होगी अब पद। देखो यचिभम जो सूत्र है, यकारादि अजादि स्वादि परे रहते, ठीक है ना। परे रहते का अर्थ क्या है? परे रहते का अर्थ क्या है? प्रत्यय लक्षण से परे रहते। देखो प्रत्यय लक्षण किसको कहते हैं? किसी प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य, किसी प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ठीक है ना। और जहां पर सीधी सप्तमी आ रही है, जहां सीधी सप्तमी आ रही है कि यचि यकारादि अजादि प्रत्यय परे रहते, तो वहां उपस्थिति भी आवश्यक है उसकी, वहां उसकी उपस्थिति भी आवश्यक है। तो उपस्थिति तो यहां है ही नहीं, लेकिन पद संज्ञा जिस समय करी जा रही थी तो वहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि परे रहते, वहां परे रहते नहीं कह रहा है, वहां पर सुप्तिंगंतम पदम में, सुप्तिंगंतम में जो समास किया है ना कि सुप अंत्यस्य तिंग अंत्यस्य जिसके अंत में है, तो वहां तो प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा हो जाएगी, लेकिन परे रहते में वास्तविक स्थिति भी होनी चाहिए कि वहां परे भी होना चाहिए। तो सप्तमी जहां आती है वहां पर ऐसे प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। तो राजता राजतरह राजतमः। अब इस सूत्र की अतिव्याप्ति उसको रोकने के लिए फिर अगला सूत्र है। एक इसमें वार्तिक भी काफी प्रसिद्ध है, उसका ध्यान रखना होता है। जैसे अहन शब्द के हम रूप चलाते हैं ना, और अहन का प्रयोग होता है अधिक, तो वार्तिक का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अहन और राजन में समानता दिख रही है, वो भी नकारांत है, राजन भी नकारांत है, लेकिन अहन के नकार के लोप का निषेध कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? जैसे राजा राजन राजाना में हम जो रूप चलाते हैं, तो राजन जहां जहां पद के अंत में आ जाता है ये नकार का लोप हो जाता है, लेकिन अहन का लोप होता है क्या? जैसे यहां बनाया हमने राजा एक वचन में, और वहां क्या बनता है? अह विसर्ग कर रहे हैं बल्कि और उल्टा। और भ्याम में क्या बनेगा यहां पर? राज भ्याम, और वहां क्या बनता है अहन का बताओ? अहो भ्याम। तो इसलिए वार्तिक यहां चलता है एक अहनो न लोप प्रतिषेधो वक्तव्य, अहन शब्द के नकार का लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए, तो वो नहीं होता है। अब कहना चाहिए मैं ये है कि फिर जो अन्य सूत्र आ रहे हैं अहन के नकार को रू आदि करने के लिए, हम उससे भी कह सकते हैं कि जब सूत्र बनाया गया है तो पाणिनि स्वयं संकेत दे रहे हैं कि यहाँ नकार का लोप नहीं होता है, ऐसे भी कर सकते हैं अन्य समाधान। चलो, तो इसकी अति व्याप्ति को रोकने के लिए अगला सूत्र आया न नि संबुद्ध्यो हो, न व्यपदम नि संबुद्ध्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम। दो प्रत्यय लिए इन्होंने यहाँ पर, निश्च संबुद्धिश्च। संबुद्धि हो गया केवल एक वचन संबोधन का, और नि सप्तमी का एक वचन, तो पिछले सूत्र का ही अपवाद बना। तो पूरा सूत्र पीछे से ले लेंगे कि प्रातिपदिकस्य पदस्य अंत्यस्य नकारस्य ङौ संबुद्धौ च परतः लोपो न भवति, यहां लोप नहीं होगा। अब देखो उदाहरण में पहले ङी का उदाहरण लेंगे, तो ङी प्रत्यय यदि विद्यमान है, नी प्रत्यय यदि विद्यमान है, तो उस अवस्था में क्या नकारांत जो भी शब्द आएगा उसकी पद संज्ञा हो सकती है? स्वादिष्ट प्रणाम स्थाने से जो पद संज्ञा करते हैं हलादी प्रत्यय पर रहती तो होती है वो, तो नी प्रत्यय में तो पद संज्ञा ही प्राप्त नहीं है, भले ही प्रातिपदिक के अंत में नकार आता रहे तो वहां प्राप्त हो ही कैसे जाएगी, नकार का लोप प्राप्त हो ही कैसे जाएगा? तो उदाहरण फिर ऐसा लाया जाएगा जहां पर ङी प्रत्यय का लोप कर दिया गया है, हटा दिया गया है उसको, ठीक है ना? तो इसीलिए उदाहरण दिया है आर्द्रे चर्मन रोहिते चर्मन, ये काठक संहिता का उदाहरण है। संहिता का इसलिए लिया है क्योंकि यहां जिससे हम हटाएंगे ङी को वो सूत्र छंद में ही लगता है। तो सुपाम सुलोक पूर्व सवर्णाच्छेया डाढ्या याजालः, तो वहां सुपाम सु और लुक, तो लुक कहकर के यहां पर ङी का कर दिया गया लुक। अब ङी का लुक हो चुका है तो चर्मन शब्द के आगे अब कुछ भी नहीं है, तो चर्मन का जो नकार है ये प्रातिपदिक के अंत में आ ही गया, ठीक है ना? और ङी का ङी भी यहां विद्यमान नहीं है तो पद के अंत में भी आ गया, पद के अंत में आ ही गया। और पद संज्ञा तो बहुत व्यापक है, प्रत्यय सहित की भी होती है, प्रत्यय रहित की भी होती है, होती है कि नहीं? तो मैंने कहा कि पद के अंत में ये नकार आ गया तो क्या हम यहां पर स्वादिष्ट और सर्वनाम स्थाने लगा रहे है उसको लगा रहे थे? अभी मैंने कहा था ना कि स्वादिष्ट और सर्वनाम स्थाने जो पद संज्ञा करेगा वो जहां जहां हलादि प्रत्यय आएंगे वहीं तो करेगा, तो क्या उससे कर रहे हैं पद संज्ञा? नहीं, सुप्तिगंतम पदम से। तो सुप्तिगंतम पदम से ये पद पद भी है और प्रातिपदिक तो स्वयं से है ही, तो इस तरह से दोनों के अंत में नकार आ गया। अभी तो अब इसे पिछले सूत्र से यहां पर लोप प्राप्त होने लगा, इसने निषेध कर दिया। संबुद्धि में देखो ऐसे हे राजन हे तक्षण, तो यहां पर भी जब हलंग्यादि लोप कर लेते हैं राजन के आगे सु का लोप हो जाता है, उस अवस्था में ये पद के अंत में भी है और प्रातिपद के अंत में भी है, तो पूर्व सूत्र से लोप प्राप्त हो रहा था, इसने निषेध कर दिया। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की होती है कि जैसे ये जो सूत्र है नंगी संबुद्धो, इसमें तो ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं किया है, ये तो सर्वत्र लगेगा ही जहां जहां भी नी और संबुद्धि आएंगे, लेकिन नपुंसक लिंग वाले जो शब्द होते हैं, नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं, तो वहां पर उनके रूप चलाते समय वहां विकल्प से ये सूत्र निषेध कर पाएगा, इसलिए इसका भी एक प्रसिद्ध वार्तिक इसके साथ में जुड़ा हुआ है, वा नपुंसका नाम इति वक्तव्यम। जैसे उदाहरण के लिए चर्मन शब्द को ही ले लें हम, छंद का नहीं, वैसे ही लोक का उदाहरण ले लें कि चर्मन का जब रूप चलाएंगे तो संबोधन में जैसे राजन का बनाया हमने हे राजन, ठीक है ना, तो यहां तो निषेध कर दिया इसने नकार के लोप का, लेकिन चर्मन का जब बनाएंगे संबोधन में हे चर्मन, तो हे चर्मन में नपुंसक लिंग का है ये, तो विकल्प से ये निषेध करेगा, तो जिस पक्ष में निषेध करेगा तो वहां तो हे चर्मन ऐसा ही रहेगा, नकार के लोप का निषेध हो गया, लेकिन विकल्प से करेगा तो दूसरे पक्ष में नकार का लोप मिलता भी है वहां हे चर्म। ऐसे ही अन्य जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द हैं जो नकारांत हैं, तो वहां संबोधन में दो दो रूप बन जाते हैं, फिर हे चर्मन और हे चर्म दोनों बनते हैं। चलो ये नकार लोप के दो सूत्र हुए, ये अलग हो गए। अब यहां पर अगला जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये मतुप के मकार को वकार करने का, उसका पहला सूत्र मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः। मात पंचमे क्वचनान्तम् उपधायाः पंचमे क्वचनान्तम् च विपदम् मतुः षष्ठे क्वचनान्तम् वः प्रथमे क्वचनान्तम् अयवादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम्। इसमें जो मात शब्द है ये म में पंचमी दी हुई है, लेकिन म में भी दो वर्ण है, यानी कि केवल मकार बिना आकार के, केवल व्यंजन मात्र और अ, लेकिन समास करते समय तो आकार उच्चारण के लिए रख सकते हैं, तो मश्च अश्च नपुंसक लिंग बनाया गया, मम समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व इसलिए किया क्योंकि एक वचन दिया है मात में पंचमी का एक वचन, ठीक है ना, अगर माभ्याम होता माभ्याम तो हम मान सकते थे कि हाँ ये तरेतर द्वंद्व है, लेकिन मात एक वचन दिया है तो समाहार द्वंद्व मानना पड़ेगा, तो मश्च अश्च इति मम उसी का मात है ये। तो अब यहां पर जब दो वर्ण है ये, मकार भी है और अकार भी है, और पंचमी दी हुई है, इधर पंचमी उपधाया हमें भी आ रही है, ठीक है ना, और इधर ये वर्ण है दोनों मकार और अकार, तो तदंत विधि भी होगी, वर्ण विधि में तदंत विधि प्राय होती है, तो मकारांत अकारांत ये अर्थ भी लेना है हमें, साथ में उपधाया में पंचमी आ रही है तो उपधा से उत्तर, ठीक है ना, तो उपधा भी हमें देखना है, तो मकार और अकार को उपधा में भी लेना है, तो इस तरह से यहां पर चार प्रकार के शब्दों को पकड़ता है ये, मकारांत अकारांत मकारोपध अकारोपध, इतने हैं ये, तो इसलिए ऐसे जो चार प्रकार के शब्दों को लेता है तो ये शब्द बहुत बन जाते हैं, तो ये सूत्र बहुत व्यापक भी है, तो मकारांतात मकारोपधात अकारांतात अवर्णांतात अवर्णोपधाच, अवर्ण बोलेंगे अकार नहीं, अवर्णोपधाच प्रातिपदिकात उत्तरस्य मतोः व आदेशो भवति। अब यहां पंचमी है तो तस्मादित्युत्तरस्य भी लगाएंगे और आदेह परस्य भी लगाएंगे, नहीं तो मतुप के तकार को होने लगेगा फिर वकार, तो आदेह परस्य लगा करके मतुप के मकार को वकार होता है। और अयवादिभ्यः, यवादिभ्यः परस्तु न भवति, यवादियों से उत्तर नहीं होगा, तो यवादी जो है शब्द ये अलग गण में यहां पर पढ़ दिए हैं, और सभी ऐसे हैं कि या तो मकारांत अकारांत होंगे या मकारुपद अकारुपद होंगे, ये वहां ये मकार को वकार नहीं करता है। अब उदाहरण देख लो इसके, जैसे किम शब्द है अथवा शम शब्द है। अब ये मतो प्रत्यय किया गया किम शब्द से, तो क्या अर्थ होगा इसका? मतुप का अर्थ क्या होता है? तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन अस्ति, तो किम अस्य अस्ति या किम अस्मिन अस्ति। किम वाला, तो किम वाला क्या कोई वाक्य ले सकते हैं ना कि देखो इस वाक्य में किम पड़ा हुआ है, हैं? बन जाएगा नहीं? तो किम वाला, अब वाला में दोनों बातें हैं, या तो इसमें या इसका, ऐसे बनेगा ये। तो किम के आगे जब मत प्रत्यय आया तो शब्द बन गया किम मत, किम मत, इसने वकार कर दिया उसको, तो किम वत, किम वत का फिर रूप चलाएंगे आगे नुमागम आगे सब हो करके किम वान। ऐसे ही शम है सुख का वाचक, तो शम वान, शम वत, मकार को वकार हो गया, ये मकारांत के हो गई। अब मकार को उपधा में लेना है, जैसे शमी तो शब्द तो ईकारांत है लेकिन उपधा में मकार आ रहा है, शमी वाला, तो शमीवान। ऐसे ही दाडिमी, ये भी ईकारांत है लेकिन उपधा में मकार है। अवर्णांतों में वृक्ष प्लक्ष आदि शब्द हैं, वृक्षवान प्लक्षवान, दीर्घ आकार भी ले लेंगे, खट्टवावान मालावान। और अवर्णोपद में पयस यशस अथवा भास, ये दीर्घ आकार है लेकिन अवर्ण कहा गया है तो उपधा में वो भी आ गया। तो ये सारे शब्द कैसे हैं कि इनमें अवर्ण उपधा में आ रहा है, पयस्वान यशस्वान भास्वान। अब यहां पर पयस्वान यशस्वान भास्वान में यहाँ पयस जो सकार आ रहा है तो बनना क्या चाहिए था यहाँ पर भाई? पयस के सकार को पद संज्ञा होकर के स्वादिष्ट स्वरनाम स्थाने से पदस्य के अधिकार में ससजिशो रू से रू होना चाहिए, नहीं? तो यहाँ क्यों नहीं होता? पयस यशस अथवा भास, इसमें सकार क्यों दिखाई दे रहा है हमें? यहां सकार को रू आदेश क्यों नहीं हुआ? तो यहां पर भ संज्ञा करने के लिए, भ संज्ञा करने के लिए सूत्र अलग से बनाया गया, तसौ मत्वर्थे, ठीक है ना? तसौ मत्वर्थे, यानी कि मतुप प्रत्यय आगे आ हो या मतुप के अर्थ में कुछ भी आ जाए तो उस अवस्था में तकारांत और सकारांत की भ संज्ञा होती है। तो भ संज्ञा करने का तात्पर्य वहां पर भ संज्ञा करके कोई कार्य नहीं करना है, अपितु भ संज्ञा करने का उद्देश्य है पद संज्ञा को रोकना, इसलिए ऐसे सकारांत ही रहते हैं ये पयस्वान शस्वान भस्वान। आगे जितना कार्य इसने कह दिया कि मकारांत मकारोपद अवर्णांत अवर्णोपद, उसके अतिरिक्त और भी शब्द लेने हैं जहां पर मकार को वकार होता है, उसके लिए अगला सूत्र है झयः पंचम्ये क्वचनान्तम्। झयन्ताद् उत्तरस्य मतोर् व आदेशो भवति, तो झयन्तों में पिछले सूत्र से प्राप्त नहीं था, वो भी ऐसे उदाहरण आएंगे जहां पर उपधा में भी अवर्ण न मिले तब, जैसे अग्निचित, उपधा में क्या है यहां पर? इकार है, ठीक है ना? तो झयंत तकारांत होने से झयंत हो गया अग्निचित, उसके आगे मत्व प्रत्यय है मकार को वकार हो गया अग्निचित्वान। ऐसे ही उदश्वित, ये भी उपधा में इकार है तो झयंत होने से वकार हो गया उदश्वित्वान। विद्युत, यहां उपधा में उकार है तो विद्युतवान बलाहक। मरुत्वान, मरुत शब्द यहां भी उपधा में उकार है। और आगे है दृषद्वान देशः, तो दृषद्वान में क्या है? यहां क्या शब्द है? दृषत, तो ये कैसा है? हाँ तो दृषद्वान ये तो अकारुपद है ना, दृषद्वान, दृषद दृषद पत्थर को बोलते हैं। ये यहां उदाहरण कैसे आया है, देखो पीछे जो बात चल रही थी पीछे तो खर्च, हाँ दृषद्वान में भी अच्छे जी सूत्र में उपधातु भी विषय है क्या? हैं? इस सूत्र में जय उपधा को भी देखना चाहिए? नहीं उपधा को नहीं लेना है यहाँ पर, जयंत ही लेना है, लेकिन मैं ये कह रहा था दृषद में ये ध्यान में नहीं आ रहा है, दृषद में तो उपधा में अकार आ रहा है ना, तो अवर्णोपद होने से यहाँ इसका उदाहरण क्यों दिया है? मरुत्वान उदश्वितवान इत्यादि तो ठीक है, वहां पर अवर्णोपद नहीं है, ये दृषद्वान का। चलो देखेंगे क्या है इसमें, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे अभी, कल देख करके बताऊंगा मैं। तो ये सूत्र हो गया, आगे फिर एक और लेते हैं अभी, संज्ञायाम सप्तम में कुछ नान्तम। तो ये तो सामान्य सूत्र है, संज्ञा यानी कि जहां नाम अगर रखा जाता है किसी स्थान का, किसी का भी नाम होगा, तो संज्ञायाम विषय मतोर व आदेशो भवति, वहां पर भी वकार आदेश हो जाएगा, अर्थात पिछले सूत्रों से प्राप्त नहीं है और संज्ञा में उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे अही शब्द को ले लो तो पिछले किसी भी सूत्र का विषय नहीं बन रहा है, ये इकारांत है ना, ये इकारांत का ही नहीं गया है कहीं पर भी। तो नद्याम मतुप से तो मतुप करते हैं यहाँ, नदी नदी को कहने के लिए नदी वाचक है, सारे उदाहरण इसके ये अहिवती कपिवती ऋषिवती मुनिवती ये सब नदियों के वाचक हैं, ठीक है ना। सर्प वाली नदी तो अहिवती हो जाएगा, यहां पर इसको दीर्घ भी कर दिया गया है शरादी नामच सूत्र से, अहि कपि आदि जो दीर्घ दिखाई दे रहे हैं ना, ऋषि मुनि सबको दीर्घ कर दिया गया है शरादी नामच। तो इन सभी उदाहरणों में मतुप के मकार को वकार हो गया है, स्त्रीलिंग के वाचक हैं ये नदी होने से, तो उगितश्चय से बाद में ङि प्रत्यय कर लेंगे, तो इस तरह से ये बनते हैं। आगे फिर ये निपातन है कुछ, ये कल को देखेंगे। अब प्रणवध्वनि ओ Oh.